Він поперемінно шукав підтримки то в одній, то в іншій країні, сподіваючись на їхню допомогу. Пробував створити цілі коаліції країн на підтримку українських домагань. І все було спрямоване проти Москви. Все своє життя він присвятив боротьбі проти московського іга. Тут його позиція була твердою. Головний ворог України – Росія. Він вважав, що будь-який інший протекторат над Україною – польський, шведський, навіть турецький чи татарський – міг бути таким, з яким можна обумовити більш м'які форми життя для українців порівняно з московською тиранією. Володарювання Москви він вважав варварським, тиранічним і вкрай згубним для українства. Переконував своїх тимчасових і постійних союзників в тому, що їхня допомога Україні – це допомога перш за все самим собі. Якщо не визволити Україну, то московське панування може прийти і в Крим, і в Туреччину, і в Польщу, і в Швецію. Тому треба боротися заздалегідь, а не потім, коли буде пізно. Дехто Орлика розумів по-своєму. Все це правильно, але хай спочатку українці борються. Виснажують москалів, а ми прийдемо до боротьби в останню чергу. Орлик розумів, що самій Україні, роз'єднаній політично, не вдасться згуртуватись. Їй не давали цього зробити ті, хто над нею панував. Москалі, поляки. Їхні пропагандивні машини постійно діяли не на об'єднання, а на роз'єднання українців. Якщо Україна стане об'єднаною, сильною державою з боєздатним військом, вона набуде природного бар'єра перед Росією, стане перешкодою до її експансіоністських устремлінь. Ця концепція і сьогодні є небезпечною для Росії. Україна незалежна – це така держава, яка стає завадою на шляху Росії до собирання земель. Орлик протягом 30 років утримував українську проблему на актуальному рівні в масштабах Європи. Були сподівання, що Орлику допоможуть Англія, Франція, Швеція. Тільки сподівання. Польща, Туреччина і Крим були постійно причетними до українських справ. Одні відбивалися від Орлика, інші, навпаки, насідали на нього, нав'язуючись із опікунством над Україною. Невтомна праця Орлика дала свої результати. Україна стала знаною в Європі як самостійна нація, а не різновид росіян чи поляків. І все ж для всіх іноземних партнерів інтереси України були чужими. Врешті-решт, сподівання на Швецію провалилися, сподівання на Туреччину провалилися, сподівання на Крим провалилися. На Польщу сподіватися не можна було. Треба коротко сказати про матеріальне становище гетьмана Орлика та його оточення. Войнаровський, племінник Мазепи, втік з України разом зі своїм дядьком. Після смерті Мазепи він відмовився стати гетьманом і висунув свої претензії на весь скарб гетьмана. Забравши у свої руки всі матеріально-фінансові статки Мазепи, вибув з оточення нового гетьмана, залишив козацтво в еміграції в повному матеріальному зубожінні. Для нього власний інтерес виявився головнішим від державного інтересу. Дивує, що все козацьке товариство, склавши руки, чекало, поки шведська комісія вирішить питання про спадковість мазепинських коштовностей. Козацька старшина на чолі з Орликом